राम शब्द स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज पौष कृष्ण अष्टमी विक्रम संवत 2060 तदनुसार 17 दिसंबर 2003 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश। राम सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सता। ये आधा श्लोक है, बहुत मार्मिक है। ना सतो विद्यते भाव असत भाव न विद्यते, असत की सत्ता नहीं होती और सत का अभाव नहीं होता। दो बात है, परमात्मा सदरूप है, संसार असदरूप है। ये खास बात है, खास आदर्श लोग में ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सदा। उभयोर तत्वदर्शी भी तत्वदर्शी और दोनों के तत्व ठीक से समझाए। दोनों शीर, दोनों का अंत, दोनों का निष्कर्ष, दोनों का खास बात निकली है। तो दर्शन देखा है, तो देखा है, यहाँ एक वजन है। उभयो दोनों का तत्व देखा है, दोनों तत्व क्या देखा है, फिर असत असत ही है और इससे सही निकलने असत कहना अपने अन्य तत्व तो सत है, असत का भी तत्व सत है, सत का भी तत्व सत है, एक सत्य है। तत्वदर्शी भी तत्वदर्शी पुरुष है, दोनों को देगा तत्व देगा। है सो सच्चा है सदा, है सो सुंदर है सदा, है सो सुंदर है सदा, नहीं सो सुंदर ना है, नहीं सो परिग्रह देखिए है सो देखे ना है। ये बात खास खास बात है सो सुंदर है सदा, नहीं सो सुंदर ना है, नहीं सो परिग्रह देखिए है सो दिखे ना है। सबको दृष्टा है, दिशा कैसे होगा वो दृश्य नहीं हुआ। विज्ञाता मेरे केन भी ज्ञानी याद, जो सबका विज्ञाता है उनको कैसे जाने, वो है और ये नहीं है। जो दिख रहा है ये सब नहीं है और वो तत्व है। तो है सो सुंदर है सदा, जो सुंदर है सदा और नहीं सो सुंदर वो है ही नहीं। क्योंकि जो देखने वाली दृश्य है वो दृष्टि दो तरह की, एक अंतःकरण एक बहिःकरण। नेत्रादिक अंतःकरण है नहीं बहिःकरण, नेत्रादिक बहिःकरण है और अंतःकरण मन और बुद्धि है, अंतःकरण है। मन और बुद्धि के द्वारा बहुत जानने में नहीं आता, मैं बुद्धि और मन के अभाव से दिखता है। मन और बुद्धि अपना प्रकृति भूमि रापो अनलो वायु खंग मनो बुद्धि अहंकार, ये 8 प्रकार की, ये 8 प्रकार भेदों वाली अपना प्रकृति है। और जीव परमात्मा से भी ऊंचे है। सड़क काल में भी विसर्ग काल में भी सड़क काल और अभाव सड़क का अभाव या प्रलय काल तो ये प्रलय काल में मित्र है ये आदम बात रहते रही है और वो जो सत्य तत्व है वो सदा है जीव का जो रहता उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो विचार के द्वारा देखा जाए तो दो चीज दिखती है विचार से एक सत्य एक असत और भाव है और भाव के द्वारा असत भी परमात्मा का स्वरूप सत भी परमात्मा का सत सच्चा हम अर्जुन सत असच्चा हम एव सत भी मैं हूँ असत भी मैं हूँ ये है भाव दृष्टि और सत है वो है और असत नहीं है ये है विवेक दृष्टि। विवेक दृष्टि है ज्ञान में प्रधान और भाव दृष्टि है भक्ति में प्रधान। भाव दृष्टि से भगवान है साक्षात परमात्मा है ये परमात्मा प्रकृति दो तरह की है एक चेतन है इधर है सो परमात्मा ही। तो विवेक दृष्टि और भाव दृष्टि विवेक दृष्टि दिखने में बढ़िया दिखती है परंतु विवेक दृष्टि से असत का त्याग करते हैं वो असत का त्याग करने पर भी असत की सत्ता भीतर रहती है और भाव दृष्टि से असत है वो भी परमात्मा है सत्य परमात्मा सद सद सच्चा सत असच्चा हमेव सत भी मैं हूँ असत भी मैं ही हूँ तो है जो परमात्मा ही है देखे वो भी परमात्मा है न देखे वो परमात्मा ही है परमात्मा ही। तो इसने दूसरी सत्ता बहुत जल्दी क्षीण हो जाती है और विवेक में दूसरी सत्ता बहुत दूर दूर दूर रहती है वो भी मार्ग है परमात्मा की प्राप्ति का और भक्ति भी मार्ग है परमात्मा की प्राप्ति का। ना सतो विद्यते भाव ना भाव विद्यते सता सदा सत तत्परंजयत ज्ञान में द्वय में सत सत्पद वो भी है असत भी है इसे परे वो भी है और सब परमात्मा वासुदेव सर्वम ये सिद्धांत है सब वासुदेव भगवान है सदा सत सब भगवान है इसमें दूसरी सत्ता नहीं रहती तो ये मार्ग अच्छा है वो बुद्धिमानों का मार्ग है विवेक ये है श्रद्धालु प्रेमी सज्जन भाव प्रदान वाले उनमें एक परमात्मा ही है ये दो विभाग है तो भाव विभाग है वो बढ़िया है साधक के लिए तत्व की प्राप्ति जल्दी कराने वाला है विवेक मार्ग है बहुत दूर तक ठीक नहीं बैठा वो अंत में वो भी एक ही हो जाता अंत में एक परमात्मा ही है परंतु भाव है वो ठीक बैठता है तो विवेक और भाव दो है कर्मयोग वो असत वस्तु है वो भी परमात्मा की प्राप्ति के कारण वो योग हो जाता योग है वो योग त्रयों में अपने तीन योग के भगवान है ज्ञान कर्म से भक्ति से नो पायो अन्योग कर सकते थे दूसरा कोई उपाय नहीं है तीन ही है तो वो कर्म जिनमें जो सकाम भाव है वो मिटाया जाए तो वो भी योग हो जाता है वो कर्म योग होता है ज्ञान कर्म से भक्ति से आगे भक्ति गीता में पहले ज्ञान योग के 20 श्लोक बताए उसके बाद अविनाश तद बुद्धि ये सर्वेदम तत्म विनाशम सत्य कम घर में मिलेगा तो तीसरा हुआ है ये तीन हुआ है और भक्ति इनसे बाद में है ये अपराध पराप्रगति सातवा अध्याय में तो ये स्वधर्म स्वधर्म ये भी धर्म योग है धर्म योग का ही वर्णन है तो योगास्त्र तीन ही योग है ज्ञान है और कर्म है और भक्ति है यही क्रम लिया है ज्ञान योग ये भागवत में कर्म है ये गीता में कर्म है पहले ज्ञान योग इसके बाद कर्म योग इसके बाद भक्ति योग ये ज्ञान कर्म भक्ति योग ज्ञान कर्म से भक्ति से लोपाय से कर योग तो ज्ञान मार बताया कर्म योग भक्ति योग है तो भक्ति योग में सद सच्चा हमारा जुड़ा सत असत भगवान है तो वासुदेव सर्वम ये चार प्रकार भक्त बताए आर्थो जिज्ञासु अर्थात ज्ञानी से भक्त ऐसा ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्ति विषय प्रिय ज्ञानी अहम सर मम प्रिय उदाहरा सर्वे ज्ञान आश्रय सहयुक्त बहु नाम धर्म नाम अंते अंत वासुदेव सर्व महात्मा सुलभ भगवान भगवान तो सुलभ और भक्त है जो दुर्लभ अन्य तसे हम सुलभ वासुदेव सर्वे स महात्मा सुदुर्लभ महात्मा दुर्लभ क्यों हरि दुर्लभ नहीं जगत में हरिजन दुर्लभ हो जगत में हरिजन दुर्लभ हो हरिजन सब जगह मिले सब जगह मिल जाए हरिजन कहीं अगो है हरिजन सब जगह मिले अरे तो है ना सब जगह परमात्मा ही परमात्मा दिखेगा पर हरिजन दुर्लभ हो तो हरिजन है से महात्मा सुदुर्लभ ऐसा से हम सुलभ ऐसी बात है सारी तैसे हम सुलभ बात है इस बात इस तत्व को जानना ठीक तरह से अच्छी तरह से बस दो ही बात है सत्रह सूत्र कर्मयोग है वो भक्ति साधना और ज्ञान आध्यात्म साधना और ये भक्ति आस्तिक साधना भौतिक साधना आध्यात्म साधना और भक्ति साधना तीन भक्ति साधना बताइए स महात्मा सुदुर्लभ ईश्वर से सदृश विचार करो और सत को लेकर के भक्ति मार्ग में दुर्लभ है सदमार्ग होता है जो सत असत और ज्ञान मत सत असत तत्पर से यत सत रस्त में ही हो उनसे परे वो भी में ही हो मानो सब परमात्मा ही है ये अंतिम बात है वासुदेव सर्वपति समात्मा सुदुर्लभ, सब वासुदेव परमात्मा ही है। सत असत हम एव, इस बार करना मन सा दृश्य गृहते अनिर्विंदे अहम एव, परमात्मा ही अनेक रूप से हुए हैं। सत असत तत्पर चेत असत सच्चा हम, सत असत हम एव, तो साधु के लिए शब्द बढ़िया दीदी है, बातें वाली बात है। परंतु ज्ञान मारे ये बात प्रकृत है, विशेष उत्तर भारत में, दक्षिण भारत में भक्ति मुख्य है। सब भगवान है, ये साधन बहुत बढ़िया है, भगवान सब भगवान, सत असत कंकर पत्थर ठीकरी वृक्ष इतना ऐसे जल चेतन सब परमान है, सकल राम मैं जान जो चेतन स्थावर जंगम सब कुछ सब राम है। दशरथ महाराज कहते हैं बंधु सबके पद कमल सदा जोर पार, ये बहुत बढ़िया मार्ग है परमात्मा है, सभी सिवाय परमात्मा कोई हुआ ही नहीं, है ही नहीं, होगा ही नहीं, हो सकता ही नहीं, पर ये बात भक्ति मार्ग में है, ये ज्ञान मार्ग में नहीं है। साधक के लिए भक्ति मार्ग सुगम भी है, बढ़िया है, ये सबसे श्रेष्ठ है। ये दोनों साधन है, ज्ञान मार्ग के साधक ये नहीं मानते, वो कहते ज्ञान सबसे श्रेष्ठ है। परंतु बात यह है भक्ति है, इस वास्ते वह कदि कदा आदिपते चित्तम दत्त भीक्षण हृदयीकरण विलज्ज उद्गायति नृत्यते च बस भक्ति युक्त तो भुवनम पुरा थे, संसार मात्र को भक्ति कर देता है। एक मन सा वचन दृष्टि, मन से वचन से दृष्टि से और गृह अन्य इंद्रिय और इंद्रिय से ग्रहण किया जाए, इंद्रिय कर्म इंद्रिय सबसे आम एवं सबसे बड़ी चीज है, आम एवं न मत तो अन्यथ बुद्धि तुम अनन्य चेता सततम यो मांस नित्य तस्याम नित्य से ये नित्य उदय क्यों अनन्य चेता अन्य है ही नहीं ये सुने उसे मरने तक नान खुले उसे नींद आ तक ऐसा उस परमात्मा की चिंता है तो सर सत्सा मर देना ये नित्य युक्त योगी है हरदम योग में विश्वास से भगवान के शरण होकर निश्चिंत हो जाए। व्यास जी महाराज ने कहा है काहू के भर भजन को और काहू के आचार व्यास भरोसे कुंवरी के शोध पाऊ सबसे श्रेष्ठ है परमात्मा है जड़ चेतन सावर जंगम सब परमात्मा वासुदेव सर्वम इति ज्ञानवान महात्मा दुर्लभ नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।